ایمان ہے قال مصطفی، ایمان ہے قال مصطفی، قرآن ہے حال مصطفی، روشن کر قاب بے کساں کی، روشن کر قاب بے کساں کی، اے شمع جمال مصطفی، اے شمع جمال مصطفی، اندھیر ہے بے اندھیر ہے بے تیرے میرا گھر، اے شمع جمال مصطفی، اے شمع جمال مصطفی، مجھ کو شب غم ڈرا رہی ہے، اے شمع جمال مصطفی، آنکھوں چمک کے دل میں آ جا، آنکھوں میں چمک کے دل میں آ جا، آنکھوں میں چمک کے دل میں آ جا، دل میں آ جا، اے شمع جمال مصطفی، اے شمع جمال مصطفی، شب تار دن بنا دے، اے شمع جمال مصطفی، چمکا دے نصیب بد بد نصیبا، اے شمع جمال مصطفی، اے شمع جمال مصطفی، سرد ہے اپنی لو لگا دے، اے شمع مردہ کو جلا دے میرے دل مردہ کو جلا دے اے شمع جمال مصطفی ٹائیں غم کی چھانی اے شمع جمال مصطفی بھٹکا ہوں تو راستہ راستہ بتا جا اے شمع جمال مصطفی تاریک رات ہے غم زدوں کی تاریک ہے رات غم زدوں کی اے شمع جمال مصطفی ہو دونوں جہاں میں منہ اجالا اے شمع جمال مصطفی آنکھیں تیری راہ تک رہی ہے آنکھیں تیری راہ تک رہی جمال مصطفی تاریک یہ گور سے بچانا تاریک یہ گور سے بچانا اے شمع جمال مصطفی للہ ادھر بھی کوئی پھیرا للہ ادھر جمال مصطفی تپدی چمک اٹھی رضا کی تپدی چمک اٹھے گدا کی تپدی جمال مصطفی اے شمع جمال مصطفی آہ